سورة المائدہ 10 نمبر 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالع الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان لا تقتلوا الصيد ما وجن اخكار وأنتم حرم فداس حال كي چتاسو پہ حرام کی اي ومن قتله او چاچه وجو چاچه قتل کو منكم استاسنا اخكار لرا متعمدا كزدا فجزاء مثل ما قتل من النعم نو بدلا پشان داغی چی وجلی وی د ډانګرونا د سارونا يحكم به ذوا عدل منكم حکم بکئی پدی ماندی خاوندان د انصاف ستا سنا د عدل ستا سنا هدیم بالغ الكعبه قربانی وی چرسی با کعبه تا او کفاره یا کفاره دا طعام مساکین خوراک د مسکینانو او عدل ذالک صیاما او یا برابر دا غی روجی لیذوک وبال امری د پارا چوسکی انجام د خپل کار عف الله عف کړی دا الله عما سلف دا غسنا چې په خوا تیر شوی دی مخکې تیر شوی دی ومن عادا او څوک چې واپس شو فینتقم الله منه نو بدل باخلی الله ددنا والله والله تعالى چدي عزيز ذو انتقام غالب دي خوند بدل دي. يو مسله ذکر شوا چې تحریمات لغير الله. دویمه مسله ذکر شوا نذور لغير الله. دریمه مسله ذکر شوا تحریمات الهیه حالت احرام کې درلا الله تبارک وتعالى خکار حرام کړی دی نو هغه ته حرام وایا او هغه حلال مګنه. نو دا هغه د پاره پرونی آیات کې ذکر یو کو چې تاسو په حالت احرام کیئ نو په تاسو باندې به امتحان راځي او امتحان بدای چې کم سیز د وچو به خکار په تاسو باندې منه دی نو هغه د وچوبې د ښکار سیزونه به ستاسو خوا خوا ته ګرځي ستاسو لاسونه او نیزې به ورته رسي او دا د پاره د دې چې امتحان وشي په تاسو باندې. نو په نننی آیات کې د دې خبرې ذکر کوي کپرس کو د بعض خلکو نه د احرام په حالت کې یو سیز اوجلې شو ښکار کړی شو نو دا غی دا الله تبارک وتعالى په حضور کې دا الله تر اگر زیدل او دا الله نه د ما په غختلو د پاره کفاره به ورکي نو بخانه به هم غواړي او کفاره به هم ورکي. نو ذکر کوي یا ایو الذین آمنو اے مؤمنانو لا تقتلوا الصیدا مو وجنی اخکار وانتم حرم او پداس حال کی چې تاسو په احرام کیئ ومن قتله او چا چې وجو منکم استاسنا متعمدا کزدا فجزاء مثل ما قتل من النعم نو بدله دا پشان داغي چې وجلی وی قتل کړی وی خکار کړی وی د ډانګرو نه د سارو نه يحكم به ذو عدل منكم حکم بکئی ستاسو نه پدی باندې خاوندان د انصاف منکم ستاسو نه هدیم بالع الکعبه قربانی به چې رسی وکابه تا مثلا د احرام په حالت کې په ډانګرو کې د سړینا په غرب زناورو کې د سړینا اوسه ولګیدا اوسه اخکار کړه نو د اوسه په ځای باندې وا ګډه بیزا ورکی دا د هغې برابر ده دا رنګې په مرغو کې یو سیزو هغه یې ښکار کو نو د هغې په ځای به چرګ وغیره ورکی خو اوس که داسې یو سیزو چې د هغې مثل نه میلاوېده نو بیا به قیمت ورکوي او قیمت ته به ګوري نو هغه قیمت به به دوه تجربه کار خلک چې زوا عدل منکم چې وی خاوندان د عدل د برابرتیا منکم ستاسو نه چې تجربه کار خلکی نو دا غي په مشوره باندې با دا غي جانور دا غي سیز چې وجلی وی ښکار کړی وی نو دا غ په مقابله کې چې کوم شیزی نو اخو ملاویږي نه نو چې نه ملاویږي نو دا غي برابر قیمت پکې دی نو هغه پیسې با په خلکو باندې بیا ویشي او خلکو لبور کې مسکینانو باندې او که پرس کو دغه پیسې نه وي د هغې دپاره یو پرمایل او کفارتو طعام مساکین کفاره ده خوراک ته مسکینانو اوس که چېرې دغه طاقتې اوم نه رسېده او د سره پیسې نه وي نو د پیسو نه لرلو په وجه باندې الله تبارک و تعالی وی بیا به د دې برابر روجی نیوي نو فرمای او عدل ذلک صیاما یا برابر د هغې روجی څنګه د یو سیز قیمت ته 200 روپۍ نو 2000 روپۍ نو د 2000 روپو کې نن سبا په پاکستان کې د یو کس سرسایه 100 ده نو سرسایه تقریبا پاوکم 200 راځي نو دغه پاوکم 200 چې د 2000 روپو نه څومره سرسایه جوړې دی دا به خلکو باندې وویشي په دې طریقه باندې نو که پرس کو دغه پیسې نه وي نو د هغې په ځای باندې یو سرسایه په ځای باندې یوه روجه ده نو حساب دی وکړي چې د 2000 نه څومره سرسایه نه جوړېږي چې لکه د سرسایه دپاره یا اوړه په کم 200 یا په کم ملکی کجوري لکه دې ملکی یا چا سره چاول زمونږ په ملک پشان د هغې پیداواري یا غنمی نو دا سیزونه یا زبیب چې هغه کشمش اوس کې ورته ویلی شي نو هغه سیزونه ورکول دي نو د هغې سیزونو د یو سرسایه په ځای باندې یو روجه نو روجې به هغې برابر ونیوي دا د څه دپاره ځکه چې د الله تبارک و تعالی د نوم تعظیم چې هغه کم سیز نه منع کړی وي هغه در باندې د هغې د اسانتیا دپاره یو حکم کېښودی ده چې د الله تبارک و تعالی د حکم تعظیم وشي او ستا مسلمانی ښکاره شي چې ما نه غلطي وشوه زه د الله تبارک و تعالی د طرف نه چې په ما ته کوم حکم دی د هغې په بدله کې زه مسلمان یم زه به دا کار کوم نو د دې وجې نه الله پاک وایي لیذوقوا وبال امره دې دپاره چې وسکی دی انجام د خپل کار عفا الله عما سلف عفا کړی دی الله د هغه څه نه چې پخوا تیر شوي دي پخوا چې څه شوي دي حکم لا نه راغلی د حکم د راتلو نه مخکې چې څه شوي دي هغه الله تبارک وتعالی وایي معاف دی دتا اوس ته حکم د راتلو نه پس سړی د احرام په حالت کې تی داسې یو کار وشو هغه د الله تبارک وتعالی د احکام کچرې د هغې مثل نه میلاوېده د هغې جانور چې د غره ځناورو د هغې مثل نه میلاوېده د هغې د مثل مطابق په پیسې کې خودی شي که پیسې وسکه نه وي نو د هغې په مثل د هغې په بدله کې به دې روجي ونیوي. نو د دې الله تبارک وتعالی وی دا صد پاره دا حکم د دې د پاره چې دې د خپل کار انجام وسکي او اند د پاره نور خلکو ته هم په دې باندې عبرت میلاو شي، په خپل هم د ته عبرت میلاو شي چې دا الله په حکم کې کوتاهی کول بیا روجي نیوي نو سوره تکلیفي سړی ته. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی وی د دې نه مخکې چې چا سکړی دي او ورته معاف دي او راتلونکي وخت کې به د الله د حکم تابعداري کوي. عف الله عما سلف، عفا کړی د الله تعالی د هغه څه نه چې پخوا تیر شوي دي. ومن عادا، او څوک چې واپس شو، فینتقم الله منه، نو بدله به اخلي الله د دنه. اوس د دې باوجود چې حکم واورول شو او بیا هم دی د احرام په حالت کې تښکار شوی دی، نو دا بدله الله تبارک وتعالی په دما نه اخی دا، او دا بدله به د دې په ځای باندې ادا کوي. او کو پرس کیو سړی دی تغاړه نیک دی او وای چې یاره زه دا نه کوم، نو بیا د الله تبارک وتعالی سزا ته دی غاړه کیږدي چې الله تبارک وتعالی به ولی بیا سزا ورکوي. او ویریږي پوشی والله والله تعالی چې دی عزیز ذو انتقام، غالب دی، هاون د بدلی اغستو دی. هغه ته څه ګرانه ده، خو زمونږ په سوره ګناهونو باندې الله تبارک وتعالی حلیم دی، ډیر بردباد او ډیر حلیم، څومره صبرناک. زمونږ نه څومره غلطۍ کیږي، زمونږ استاسو مخامخ چې څوک غلطي وکړي په دویمه درېم ځلې کوي، نو سوال نه پیدا کیږي چې مونږ ورته معافي وکړو. الله تبارک وتعالی مونږ ته رضا شپه سحر چې کم دی د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم چې د شپې ګناهګار دې ماته توبه وباسي، او چې ماښام شي الله پاک وایي د ورځې ګناهګار دې ماته توبه وباسي. رضا شپه چې کم دی د الله تبارک وتعالی د قدرت سره چې څنګه خایي هغه خپل لاس چې کم دی غړولی چې څوک شته چې زمانه وغواړي، د شپې ګناهګار چې زمانه وغواړي، د ورځې ګناهګار چې هغه زمانه وغواړي. د دې وجه نه نبی علیه السلام الله تبارک وتعالی ورته فرمایلی وو چې ستا مخکې وروستو ګناهونه ټول معاف دي، د هغې باوجود د الله تبارک وتعالی په حضور کې د الله نه هر وخت معافي غوښتل، حتی دا تر اویاو پیرو پورې د الله تبارک وتعالی په حضور کې استغفار ویل او د الله تبارک وتعالی نه معافي غوښتل. نو د الله نه یره پکار ده چې د الله احکام په ځای باندې سری راوړي، کچری په ځای نه راوړي الله تبارک وتعالی غالب دی چې تعالی سزا درکړي. اوس مونږه تاسو ته پکار دي، تاسو ته پته ده کلمې نه پس لومبی حساب کتاب به د څه کیږي؟ د منځه به کیږي. څومره مسلمانان دي ډیوټه یې د پاره بالکل اکوریټ ټایم مان دی، یو منټ نه وروستو کیږي. او نن او خرڅ کړ نن سبا خو چې کم دی د ګوتې سیستم چې کم دی، یو سړی هغه اته ګنټې پورا د دنیا د لږې تنخواه دپاره چې پته نه لګي چې کومه تنخواه ته اخلي اتا ته پاتې کیږي او کستا میراث خورو ته پاتې کیږي، چې دا کومې ګوتې دي لګولي د هغې دپاره اکورټ ټایم دی، دا هر یو شیز. او د الله تبارک وتعالی د طرف نه منادي چې سار کیږي، الصلات خیر من النوم، موز چې کوم دی دا غوره دی ستاسو دپاره دغه نه. نو د دنیا مونږه تا څومره ډیوټي وکړه، او زمونږه ستاسو رونه دي چې په کلي کې ناست دي، هغه خپل برابر غونه کار کوي، هغه خوري اوس کی، او مونږه تا دلته په لکونو اخلو مونږه هم خورو اوس کو. د دنیا دا شی چلیږي خو هلته بیا نه شي چلی دی. دې وجه نه پنځه وخته مونځ حی علی الصلاه سره جمعات ته راتلل پکار دي. الله یقینو کا زه خو چې کوم ځای ته ډیوټۍ لازم خپل ځاني په لاره کې مې ځان له جومات یعنی نخه کړي، د دې دپاره مې نخه کړي چې مازیګر زه روان یم، زه ولې کور مونځ کوم؟ په لاره کې را سره ګاډی دی، زه به هلته جومات ته ولاړ شم او جومات کې به د مونځ کوم، بیا به د جومات نه چې کوم دی نو روان شم. سار چې سړی ځي ځان ته دې نخه وکړي چې یاره زه الحمدلله پاسېدم نیمه ګنټه شل منټه مخکې د دغه نه د مونځ نه، او مونځ د پاره ځان ته نخه وکم چې کوم ځای کې به زه امامتي او سنت کولی شم. راش سړی سنتو کی دو رکعت ات بدرې منټه پنځه منټه لس منټه انتظار کولې شي امونځو کې ولی د کلمې پسې د شهادت کلمې پسې لومبه حساب کتاب بده مونږ کی نه د الله د بدلې نو ګوره احرام کې دی حجی دی تل دی خو چې کله اخکار وکړه الله پاک وینا پتا بيدارې کې دی الله پاک وینا چې کوم حکم مې تا ورولې او په ځای راړې که ځای ما نه رانړو والله عزیز ذو انتقام دی الله غالب خاوند د بدلې اغوستو دوستانو یې ریدل پکار دنیا د پاره سوره موږ خپل برابرتیا کوو بوټان ورته پالش کو سپلای ورته پالش کو کپڑے ورته پالیو سیسری کو دو فلورات لو چې کم دی ځان له پروګرام مو سیټ کړی د کمپنۍ په گاډی کې او یا چې کم دی په کوم کوم زینو کې وګاړو ته ولاړیو او د الله جمعه چې خوا کې را سره دی هغه له پټیم نه راځه داسې مسلمانی خدای پاک نه خوښي مسلمانی خدای دا چې تا ته ویلی چې زما کور ته راځه ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد زدون سڑے ما زما سوک نشته چې جمعہ تبوزی ما له اجازت را کنه نبی علیہ السلام ورته عزت ته اجازت چې دا سلوغه نه لړ ورته یو اپاشا ویرا تا زانه وری وی او ازانه ورم وی فاجب لازم برازی جمعہ د دې وجنه د محلی په جمعات کې دوی امامتی د سر نشته نه د محلی والو د خلکو لپاره کدا چل شروع شو خور سړی بزان ځان لې امامتی امامتی هغه ثواب دی اوش درجه چې کوم ډومبه امامتی ده اه پلار مسافر زی هغه ته پوره چې کم دی چې کم ځای جمع کوي دی جمع ثواب به ته ملاوي خو تخپل جمعات ته نه راځي زیاره دوی ما جمع به کوم هغه ثواب نشته چې ته د محلی کسې نو د دې وجه نه دا الله حکم ته چې څنګه دنیا ته ولاړو په کار دي چې دا الله حکم ته والله عزیز ذو انتقام دی الله خاوند د بدلې غستو دی دا خو شکر دی چې موږ ته صبر کوي الحمدلله احل لکم صید البحر حلال لی ستاسو لپاره ښکار د دریاب وطعامه او خوراک د دی متاع لکم سکه د ستاسو دپاره پیده د ستاسو دپاره وللسیارتې او دپاره د مسافرو دپاره د کاپلو وحرم علیکم او حرام دي په تاسو باندې صید البر ښکار د وچوبې ما دمتو حرما تر څو پورې چې تاسو په احرام کیې واتقوا الله الذی ویریږئ د الله تعالی هغه ذات نه الی تحشرون چې دی الله ته به تاسو راجمع کړی شئ پورته کړی شئ څنګه چې مخکې حکمونه فرمایلی شو چې امتحان د ښکار په حالت کې په صحابه رضوان الله اجمعین باندې راغی چې هغې د ښکار هغې سیزونو ته په هغه وخت کې تاسو ته پته وه چې څومره یعنی عجزي وه او داسې بازارونه پریوانی او هر یو سیز چې کوم دی به نه میلاوېده اغی باوجود الله تبارک و تعالی امتحان پہ ہو کو اغی پا خپل امتحان کے الحمدللہ کامیاب شو الله پا کوئی کباز خلقو تا پر حرام پا حالت کے نو داغی دا پارا حکم وورو چتا سبا داغی پا بدلکی و آغشان ساروی دا اللہ کعبی تا رسوی دا قربانای دا پارا چی سمرت تا سو ساروی دا خکار کرے دے او کنی نو بیا با پیسی ورکوی که پیسی دا سرنی روجب نیوی نو دل تا سوی چې دا د ښکار د وچوبې د پاره حکمو د ښکار د دریاب د پاره په تاسو پابندي نشته نو فرمای احل لکم صید البر بحر حلال لستاسو د پاره ښکار د دریاب و طعامه او خوراک د دی متاع لکم سکدا پیدا د ستاسو د پاره وللسیارته او د پاره د مسافرو وحرم علیکم او حرام دی په تاسو باندې صید البر ښکار د وچوبې ما دم تو حرما تر سو پوری چې تاسو په احرام کیئ که ار سو مرسته احرام په حالت کې وي نو د اوچو به ښکار در باندې الله تبارک وتعالی بند کړی دی او د دریاب ښکار چې کم دی دا الله تبارک وتعالی جایز کړی دی خو په دې ټولو خبرو کې واتقوا الله تقوا چې کم دی هغه دا شی دی چې د الله حکم په خپل ځای راوړي دا الله حکم په خپل ځای باندې راړي دی ته تقوا ویلی شي. او د الله په احکامو کې لکه څنګه چې مونږ د مونږ خبره وکړه، تقوادار سړی د دین یریږي چې الله تبارک وتعالی ډومبه حساب کتاب برا سره د مونږ کوي. هغه زه په ځای پنځه وخته نه راړم او جمعات ته نه شم رسولې، زه به د نور څه تاسو ته به ما زه به حساب کتاب ته څنګه برابرېږم. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو باندې د وچوبې دریا او د وچوبې کم ښکار چې دی د احرام په حالت کې که ار سوره تاسو د احرام په حالت کې وای دا در باندې بند دی. واتقوا الله یریږي د الله نه، په هر کار کې د الله نه یره دا په زړه کې راوستل پکار دی. او دا هغې یرې په زړه کې د راوستو دپاره عمل سره خودل پکار دی چې زه د الله نه یریږم، د الله حکم به په ځای راوړم. الله دې زموږ نصیب کی تقوا د الله تبارک وتعالی نه. الذي اغا الله د کوم الله نه ویریږي، الیه تحشرون، تلل چا سکه مونږ چې کله زنه را لوتړي پار یو را روانه ده، یو ته بچ کېدو ولنی. او چې چاته لا زنه تړل نصیب شي او چاته چې کوم دی کفنه چول نصیب شي، الله علم ده چې مرګ څه حالت کې د انسان راځي. په دریاب کې مړیږي، سوځي، پته اړو نه لګي، زلزله کې چې کم دی نو د خاورو د لاندې شي اړو پته ونه لګي، هیڅ چاته پته نشته. چې کله پته انسان ته نشته د خپل ځان، نو مطلب دا چې یو منټ پس زما پته نه لګي. نو د یو منټ دپاره زه د دنیا دپاره دومره تیاری کوم او د الله د حکم دپاره ما سره تیاری نشته. د هغې الله نه ویریږئ چې تاسو به ځئ چېرته هغه ته به راځئ، بل ځای زمونږ شته. نو چې کله مونږ له دا کفن راته واچولی شي په قبر کې کیښودی شو، چا ته وسپارلی شو، اول فرشته راشي من ربکا، څوک تی رب ستا، ما دینوکا ستا دین څه دی، من نبیوکا ستا نبی څوک دی. کچرې د قرآن او د سنت مطابق مونږ په دنیا کې خو هغه د مرګ په حالت کې چې لومبه امتحان په قبر کې راشي، زه به وایم چې ربي الله، رب زما هغه الله دی. زه به وایم چې دین اسلام، ان الدین عند الله الاسلام، دین خود الله تبارک وتعالی په نیز باندې که دین دی، دین د اسلام دی. او دا دین اسلام د آدم علیه السلام نه واخلی تر د محمد صلی الله علیه وسلم پورې، د محمد صلی الله علیه وسلم نه والی تر د قیامت پورې دین اسلام دا ټول یو دی. دا نه چې د موسی علیه السلام څه بل دین و، هغه هم دین اسلام و. او دا نه چې د عیسی علیه السلام بل دین و، دا هغه هم دین اسلام و. او دا نه چې د محمد صلی الله علیه وسلم بل دین و، بلکې دین اسلام و. نو د دې وجې نه د هغې الله نه ویریږئ چې تاسو به دې الله ته راپورته کیږئ. الله دې کی چې مونږ بیا په دغه ځای کې چې الله ته راپورته کیږو چې د الله په حضور کې مونږه شرمنده نیو. الله دې مونږه د هغه د احکامو د خلاف ورځی نه وساتي. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تقتلوا الصیدا، مو وجنی اخکار لره، و انتم حرم، او په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې، ومن قتله چا چې قتل کو منکم متعمدا ستاسو نه قصدا فجزاء مثل ما قتل، نو بدله ده په شان د هغې چې قتل کړي وي، من النعم د ډانګرو نه، يحکم به ذوا عدل منکم، په حکم باورئ په دې باندې خاوندان د برابرتیا ستاسو نه، خاوندان د انصاف ستاسو نه، هدیم بالع الکعبه قربانی چې رسیبه کعبه ته، او کفاره طعام مساکین یا کفاره خوراک ته مسکینانو، او عدل ذا او عدل ذلک صیاما یا برابر دا غیر روجی، لیذوقوا بال امره دې د پاره چې وسکی انجام د خپل کار، عفا الله عما سلف عفا کړی دا الله د هغه څه نه چې پخوا تیر شوي دي، ومن عاده ومن عاده او هغه څوک چې واپس شو، فینتقم الله منه نو بدله به اخلي الله د دنه، والله عزيز ذو والله عزيز ذو انتقام الله غالب دی او خاوند بدلی غستو دی احل لكم صيد البحر على الاستاذ دو پارخ کار دب دریاب وطعامه او خوراک دی متاع لكم سکه دستاوز دو پارا پیدا دستاوز دو پارا وللسیارته او د پاره د کاپلو د پاره د مسافرو وحرم علیکم او حرام دی پتا سو باندې صید البر اغخکار د اوچوبه ما دمت حرما تر سو پورې چې تاسو په احرام کی وی واتقوا الله یریګید الله تعالی نه الذی اغزات الی تحشرون چې دی الله تبارک تاسو پورته کړی شئ.